ورا قربة كابتن. ريارم داوك توبك بقرب. زور باشا بو یکم زار توپکه اینگر لکو دایی دا بو یکم زار کابتن شاوه توانی هرشی سیاری زار پلینگه که بگره نه تو زور باشا کابتن هر بسی کابتن زور باشا کابتن هر بسی کابتن دران تیپی کاروان برای او بهیزی اچه با هوی گلچی اتکوانا که این کابتن شاو بلام لبر بهیزی یاریزانانی تیپی پلینگ کار تاکو هستا نه اتوانی و گول اکتو مارب کن بلام یاریزانانی تیپی کاروان هاول خوایا ندن استاش انزامی یاری که ده گول برام بر بسفرا بی اچه لم یاری ده تیپی پلینگ کن گولی زیادت تو مارب کن بشی تیپی کاروان، بشی تیپی کاروان. یوادارم گولی بودی به کمان بنوسم. اوه، هندران یاری که والا کتایی نسیگه به تو استاکاتی و هاتو تیپی کاروان گولی تو مار بکن. اوه، تو بگل شر پی یاری ده، لوانه علم یاری ده، اما تاک حالیان به تاکو گول تو مار بکن. Water! Oh, yeah, it's not a bring a gun, but he gets his saga can, honey, but I'll go to the wall. Mommy! It's time to go to the map, come. I can't help the hell of that here. Oh, what up now? Huh? Mommy, man, I'm out there. I'm out there. Hey, mommy, there! Sana, jangan lupa tengahkan. Rami! Oh, istawa di arah tipi karuan golek tu marakat. Zor basa, Rami! Captain! رامی کلتا نو گولا کل زیادی توپکا استاج نو بجیوان فیکی جیمی یکمی لیدا تا استانا مانتوانی و گولا چشتو مار بکن زور باشا رامی جاری دهاتو توپکا گولا بی براستی دلتا زیم بو بله کپتن تا استانه من توانی و گوله کشتو مار بکن استان درفت من ما و گول بکن بله کپتن شاو توانی یه چیستی یه استانه پلینگا که بگرین تو براستی هم زر زور باش یاری اکن دویسته ای ولی جای ویدوان گول بکن بله لپنام شاو وابزم ایو حال نادن بو اوی گول تو مار بکن نازنم ایو بو چی بردان گلی مالی اکن ایم اوی لفانه من دابو کردم ایو بو چی گول تو مار نکن ها بله راست کن بومی لیدارن هر ریان من دنیا هم نجوی میدونم گلتو مارکم اده اما بزنی هر بخوش رو بچین دنا و گولکا نتوانی گلتو مارکی هم با مردوخ استشتکی زونا خوش ببرکم او چو روی امرو بو چی معذره چشن لگلم تیبا بیزا ها؟ پیوست اگه داری خوم امی لگل تیبا دوراوکا چی؟ ای ایمه نمو ابی لهر خوده که اگده گول اکتو مار بکن بو چی واتن لیه هزو ها؟ دست بشار کردن مکن یاری کردن من لجیمی دوام دا گرینگا جیمی یکم لبیر کن باش خودتان آماده کن آماده خواد لگل زرزور داوالی بردن اکم که لیه لیه دگرام گرتوی زرزور لام گرینگ نیه کم دنگر یاری نکم دل لیم که گول دو مار اکن بله وایا دی بابروین دی بابروین استا جمی دون دست پیکات و دیاره اریزانانی تی بی کاروانه یعنی کلکتو مار بکن دی استا شیزی خوما نیم جانه ایم یاریزانانی تی بی کاروان رکابری سی یاریزان پلینگه کن کن بشید یه دیگر وان، بشید یه دیگر وان. باران اباره. باران اباره. برای. استاد تو بکلی رمیه، برای گولی پلینگ کانر وان. دای مامی دای. استاد تو گلی تو مارکا. تو بکلی دام رمیه. دای مامی. Ade to tak jak wygrywam. Zana! Zana, bo mi nie da ryja! A mi mam nie da ryja! Ja mam serię, że tak bardzo nie mam. رامی تو بکی بنیو که پیلا و که نسر سرنگ برس کرده و آیا ابی سرنگ لم که داد چیب کد ها؟ نتوانی گولم لیه تو مار بکی دی بخیره تو بکی برو گول گول استاد من گل بکن، ما بگیرم. او شوتی چی زور به از بو؟ بالام سرنگ زور به آسانی تو این توپ که بگیری تو. بالام سرنگ گری چی زور بر زیه بوی تو اینی برگیری لگول که دیاب کرد. برو آنها کم نمیاره دا گولی لی تو مار بگیرد. ها گل نبو. بله بلام او بله اما هیزو توانه رامیا بله تو سرسامی بیار یکا نا نا یالم گل بکی ها رامی براستی زور بیزا ها آه، حالام کرد آه، کلی چی زور بتوانه یا هر گول لیتو مرکم سرنگ بارانک اروا به استره بیتو یاری که برو کتایی اروات و سرهنگ توانی برگیری لگولی تیپی پلینگ کام بکات به هزو ریشی برزوا برام بر ارشکانی رامیه وسته تیپی پلینگ کام نبزینید بلام حولکانی تیپی کاروان زیگان سر سرمانی هندرانا اوه تاکو تایم یاری چی بسر بیتوا یاری کبرو به هزی اروان هندران برازی رامی توم زود به هزو یاری زانه پلینگه که از نصف آنه خوطن یعنی پشار بند Thank you. باشتر ابین استا ابینن او شاو توانی دوباره ایشی سی آریزان پلینگا کب گرانه تو سی آریزان کتوشی شک بوینه برام بشاو کبتو شاو کبتن تو باشی کبتن استا شهرشی پیچوانه ابین یلا هاول بان گول تو مار بکن دای دای ها شاو ها کابتن شاو کابتن برو باید بیلتا بیان بزاری دید کابتن پمبله یاری که امرو کتایی پی بهنم یا نه که اری که ما پیم دیاری که دوام کن بلا هم سری ازاری زور بگیش دوا که اری که ما پیم دیاری که دوام کن ایو چی آلین هاو ریان بو چی قصو ناکن ایتی و ایک من نمه دوائی در تونی کپتن رامی من است به اکم بالا نیستی و اکم نم آب و برنویلم یاری دا امت یک وشیم برام بر پلینگ کن براسی اما زور زوره بوی ما آوره نخیر هشتا نیاری که تو نبوه ایو با چی واقعی امت چی بکنی است دا کابتر روش تو بیدنگ با دو در چونی کابتر چه دبتا گل چی ها ها ها زرزو مانی ها نه نه نه توانم من شوی نیکابتر شاو کر بوه نه نه نه توانم رامی من نه توانم گویمه دنی هاو ریان اگر یاری کش من دورم هر ابی یاری که تواب کن لبردلی کابتن اگر نه دوی چی به کابتن شاو بلین استا شهرشی پیچوانه ابین دی با گفتو مار بکن دی با گفتو مار بکن با گفتو مار بکن با گفتو مار بکن با گفتو مار بکن من ابم با گلتی رازی من نتوانم اکو کابتن شاو یاری بکم بلا هم حالی خوم ایم بله راست اکی بلا مگر ایست ایم خوم هم بدست و بدین او نتوانی رو باری کابتن شاو ببینه بله هنی راست اکت منز گولک ما تو مار نکردو لپلینگ کن دبی گولک چالی بکن اتاکو بی من نلین ایو بیزن نا پیما ملن تی پیچی دور راو ایما تی پیچی سرکوتی وین هاوری انگر هول دین هونی گلک تو مار کن بله اتوانی مواب کن هاوری انگر هول دین گل تو مار کن دای هاد بردان دم لیار کردن انزام یار که از تویا اوان بو خواه من دوا کن تینا کن تی پکی کاروان کو تی پکی پیشوتر نماون استا زور به هیز بون دی بردوام دن تی پی کاروان با کم بزانن اوی لاستو تانه بی که تاکو تایی یار یکا من سرم سر ماوله تیپی کاروان سر رای بی بشمونی هلا کابتینی تیپا که هم بردوام لیاری کردن تیپی پلینگ کانیش ولامی چه برچه یکه هن ادنه و اوان زور باشن لم یار یده استاش یار یکا دستی پی کرده و دی را کن استاش تو پکه لن رامی ها ایر جبانه سر گولی پلینگ کن ایانه اولم یار یده ارچون اک بیت گول اک تو مارو کن هر دو تیپکه برو کومکه ارون و روزگار بون لطوپکه یاری کردن لمکشو هواه دا ایز باش نیا هر دو تیپکه نو خورکه بر یک کوتن ای تیپکه بیه بمیز ها خوش باز او چیت گرد ها رامی لطوپکه لشهر پی رامی ده برو گولی پلینگه کان ارواد نتوانم لوکشو هوای داو جورم بابم ابی اولو خون بدم استا ابی گل تو مار بکم زانا ها زانا بگرا استاز رامی تو بکا عداد بزانا تیپی کاروان چلسی که هیلم یاره دا گولک تو مار بکن دنگ زانا تو بکا زور گیرم با هون پروان نتوان شد بکن سرک توانی تو بگم گریت و با اوی لاشه به یزکه و زور جوانه سرک آفرین زور باشه سرهم با هستی تو لیاختی جواب زمین ده بلام هده فان کولم یمکن سلامتم یاری کتی بسرات او ها هر دگول برام بر بهیت ها ها دبرام بر بهیک داوای لبردن اکن کابتن اما همو هنگی خومن دا بلام دوانی من تنها یک گل تو مار بکن چیه مدنی؟ یاری که هیز نیا بلام هم گولا بلای منو زور گرینگا کس نتوانی پیتا بلای چیفا گولا حوکا هرچی زور سپاس سرنگ سپاس که یاری که اینا خویدا هم جاری یاری که دیوار من زور بیفده ابینا خکابر یک بلای کابتن اما لام یاری که ابینا اما کاری چی اصاد نیا بابروی بو مالو نمالو مشروف ده دی بابروی بسیدی بکاروان بسیدی بکاروان من دل عزیزکن کابتن شاهو توشی روداوی چی ناخوش بو که کار اکات سر یاری کنی تیپی کاروان آیا رامیو یاری زنانی تیپی کاروان سر لشو و ابن برامبر کرده وکانی کابتن شاهو و آیا هیچ کردانوی چی خرابی لسر تیپی که ابی و رولی سانه خوشک رامی چی ابی لم همو روداوانه دا امانا هموی لزنجیری دهاتوی گل کاربینین تا دیدار هر شاد بن.